ग्रिम बंधुओं की कहानियाँ हिंदी अनुवाद तथा कथा प्रस्तुति हरे कृष्ण देवसरे पार्श्व स्वर रेणु शर्मा प्रस्तुत है कहानी हैंसल और ग्रेथल। एक समय की बात है, एक घने जंगल के पास एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसके साथ उसकी दूसरी पत्नी और पहली पत्नी के दो बच्चे, एक बेटा और एक बेटी भी रहते थे। लड़के का नाम हैंसल और लड़की का ग्रेथल था। लकड़हारा अपना पेट बड़ी कठिनाई से भर पाता था। एक बार भयानक अकाल पड़ा, उसे दो वक्त की रोटी पाने में भी कठिनाई होने लगी। एक दिन वह अपने ऊपर आई विपदा के बारे में सोचते हुए आह भरकर अपनी पत्नी से बोला, हमारा क्या होगा, हम अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगे जबकि हमारे पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी बात मानो, वह बोली, हम उन्हें सुबह सुबह खूब दूर घने जंगल में ले जाएंगे, वहाँ उनके लिए आग जला देंगे, उन्हें एक एक रोटी का टुकड़ा देंगे जिससे कि वे वापस घर नहीं लौट पाएं और इस तरह हमें उनसे मुक्ति मिल जाएगी। लकड़हारा बोला, नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। तुम मेरे बच्चों को जंगल में छोड़ने की बात सोच भी कैसे सकती हो, वहाँ तो जंगली जानवर भरे पड़े हैं जो उन्हें पलक झपकते ही चीर कर खा जाएंगे। वह बोली, अरे भोले आदमी, फिर तो हम चारों ही भूखे मर जाएंगे, तुम तो हमारे लिए ताबूतों का ही इंतज़ाम करो। लेकिन यह कहकर भी उसने अपने पति का पीछा तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि वह उसकी बात मानने को राजी नहीं हो गया। उसके मुख से निकला, आह मुझे बेचारे बच्चों का दुख रहेगा। लेकिन दोनों बच्चे भूख के कारण अभी सोए नहीं थे। उन्होंने अपनी सौतेली माँ को अपने पिता से ये बातें करते हुए सुन लिया। ग्रेथल दुख से रोने लगी और हैंसल से बोली, हमारा क्या होगा। वह बोला, शांत हो जाओ ग्रेथल, रो मत, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और जैसे ही उसके माता पिता सो गए, वह उठा। उसने अपना कोट पहना और पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गया। बाहर चांदनी खिली थी और दरवाजे के पास पड़े हुए सफ़ेद पत्थर चांदी की तरह चमक रहे थे। हैंसल ने झुककर अपनी जेब उन सफ़ेद पत्थरों से भर ली। वापस लौटकर वह ग्रेथल से बोला, निश्चिंत रहो प्यारी बहन और आराम से सो जाओ, ईश्वर हमारी सहायता करेगा। ऐसा कहकर वह भी सो गया। अगली सुबह सूरज उगने पर माँ ने बच्चों को जगाया, उठो आलसी कीड़ों, हमें जंगल में लकड़ी काटने जाना है। उसने दोनों को रोटी का एक एक टुकड़ा दिया और कहा, यह तुम्हारे रात के खाने के लिए है, इसे समय से पहले मत खा लेना, नहीं तो फिर उस समय तुम्हें कुछ खाने को नहीं मिलेगा। ग्रेथल ने रोटी के टुकड़े अपनी फ्रॉक की जेब में रख लिए क्योंकि हैंसल की जेब में तो पत्थर भरे थे। फिर वे सभी निकल पड़े। जब वे थोड़ी दूर पहुँचे, हैंसल रुक गया और मुड़कर अपने घर को देखने लगा। ऐसा जब उसने कई बार किया तो उसका पिता बोला, हैंसल तुम क्या देख रहे हो और तुम धीरे धीरे क्यों घिसट रहे हो, जल्दी चलो। ओह पिताजी, हैंसल बोला, मैं अपने घर की छत पर बैठी अपनी सफ़ेद बिल्ली को देखकर उसे अलविदा कहने की कोशिश कर रहा हूँ। उसकी माँ बोली, बेवकूफ़, वह बिल्ली नहीं बल्कि सफ़ेद चिमनी पर चमकता हुआ सूरज है। लेकिन हैंसल सचमुच बिल्ली को नहीं देख रहा था, बल्कि जब भी वह रुकता तो हर बार वह एक छोटा गोल पत्थर अपनी जेब से निकालकर रास्ते पर गिरा देता था। जब वे जंगल के बीचों बीच आ पहुँचे तो पिता ने बच्चों से लकड़ियाँ जमा करने के लिए कहा जिससे कि वे आग जलाकर सर्दी से बच सकें। हैंसल और ग्रेथल ने लकड़ियों का नन्हा सा पहाड़ खड़ा कर दिया। उन्होंने उसमें आग लगाई और आग की लपटें ऊंची उठने लगीं। पत्नी बोली, बच्चों अब तुम लोग आग के पास लेटकर आराम करो और हम जंगल में जाकर लकड़ी काटते हैं। जब हम वापस लौटने लगेंगे मैं तुम्हें आकर बुला लूँगी। हैंसल और ग्रेथल आग के पास बैठ गए और दिन होने पर भी उन्होंने रोटी खा ली। उन्हें कुल्हाड़ी की आवाज़ सुनाई दे रही थी, इसलिए उन्हें लग रहा था कि उनके पिता आसपास ही कहीं हैं। लेकिन वह कुल्हाड़ी की आवाज़ नहीं थी, बल्कि किसी पेड़ से लगी कोई सूखी शाखा थी जो हवा में झूल झूल कर आवाज़ कर रही थी। उन्होंने बहुत देर तक इंतज़ार किया और अंत में उनकी पलकें थकान से बंद होने लगीं और वे सो गए। जब उनकी नींद खुली तो बहुत अंधेरा था। ग्रेथल रोने लगी, हम इस घने जंगल से बाहर कैसे निकलेंगे? लेकिन हैंसल ने उसे यह कहकर ढाढ़स बंधाने की कोशिश की, चांद निकलने तक रुक जाओ, तब हम रास्ता ढूंढ लेंगे। चांद निकला। हैंसल ने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और सफ़ेद पत्थरों का पीछा करते हुए चल पड़ा, जो उसे नए चांदी के सिक्कों की तरह रास्ता बता रहे थे। पूरी रात वे चलते रहे और सुबह होते ही वे वापस अपने घर पहुंच गए। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और जब लकड़हारे की पत्नी ने दरवाज़ा खोला तो उसने हैंसल और ग्रेथल को देखकर आश्चर्य से कहा, दुष्ट बच्चों, तुम जंगल में इतनी देर तक कैसे सोते रहे? हमें लगा कि तुम अब कभी नहीं लौटोगे। लेकिन उनका पिता बहुत खुश था, क्योंकि उसे उन्हें जंगल में अकेला छोड़कर आने से बहुत दुख हुआ था। थोड़े ही दिन बाद फिर भीषण अकाल पड़ा। एक रात बच्चों ने माँ को पिता से कहते हुए सुना, अब हमारे पास फिर सब कुछ खत्म हो गया है और केवल रोटी का आधा टुकड़ा बचा है। बच्चों को हमें दूर भेजना ही होगा। हम उन्हें और घने जंगल में ले जाएंगे, जिससे वे दोबारा वापस न लौट आएं। हमारे पास बचने का वही रास्ता है। लेकिन उसके पति का दिल भर आया और उसने सोचा, हमें अपनी रोटी का यह टुकड़ा भी अपने बच्चों के साथ ही बांटकर खाना चाहिए। लेकिन उसकी पत्नी ने उसकी एक न सुनी और उसे बार बार वही बात कहती रही, जो एक कदम बढ़ा सकता है वह दूसरा भी बढ़ा सकता है, और इसी तरह जो एक बार राज़ी हो सकता है वह दूसरी बार भी राज़ी हो सकता है। बच्चे ये सारी बातें सुन रहे थे। जैसे ही माता पिता सो गए, हैंसल उठा और सफ़ेद पत्थर बीनने के लिए बाहर जाने लगा, लेकिन उसकी माँ ने दरवाज़ा बंद कर दिया था, इसलिए वह बाहर नहीं जा सका। फिर भी उसने ग्रेथल को ढांढस बंधाया, रो मत, चुप हो जा, ईश्वर हमारी सहायता करेंगे। अगले दिन सुबह सुबह उनकी सौतेली माँ ने आकर उन्हें उठा दिया और दोनों को रोटी का एक एक टुकड़ा दिया, जो पहले वाले टुकड़े से काफ़ी छोटा था। रास्ते में हैंसल ने अपनी रोटी के टुकड़े को अपनी जेब में टुकड़े टुकड़े कर दिया और रास्ते में जगह जगह रुककर रोटी का चूरा गिराता रहा। हैंसल, तुम रुक रुक कर क्या देख रहे हो? पिता ने पूछा। ठीक से चलो, हैंसल ने जवाब दिया। मैं अपनी छोटी बतख को देख रहा हूँ, जो मुझे अलविदा कह रही है। माँ बोली, मूर्ख, वह कोई बतख नहीं बल्कि चिमनी के ऊपर चमकता हुआ सूरज है। लेकिन हैंसल फिर भी रुक रुक कर रोटी का चूरा गिराता रहा। माँ बच्चों को घने जंगलों में ले गई, जहाँ वे कभी नहीं आए थे। वहाँ उन्होंने आग जलाई और वह उनसे बोली, यहीं बैठो और आराम करो, और जब थक जाओ तो थोड़ी देर के लिए सो भी जाना। हम जंगल में लकड़ी काटने जा रहे हैं और शाम को वापस घर लौटते समय तुम्हें साथ ले लेंगे। जब दोपहर हुई तो ग्रेथल ने अपनी रोटी का टुकड़ा हैंसल के साथ बांटकर खाया, क्योंकि उसने तो अपनी रोटी तोड़ तोड़ कर रास्ते में फेंक दी थी। फिर वे सो गए, लेकिन शाम हो गई और उनके पास कोई भी नहीं आया। अंधेरी रात में वे जगे और हैंसल अपनी बहन को ढाढ़स बंधाने लगा, इंतज़ार करो ग्रेथल, चांद निकलने का इंतज़ार करो, फिर हम रोटी के टुकड़ों को ढूंढते ढूंढते घर पहुंच जाएंगे। चांद निकला और वे उठ गए, लेकिन उन्हें रोटी का कोई टुकड़ा नहीं मिला, क्योंकि जंगल की हजारों चिड़ियों ने उन्हें खा लिया था। हैंसल ग्रेथल से कहता रहा, हम रास्ता ढूंढ निकालेंगे, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिला। वे पूरी रात और अगले दिन भर चलते रहे, लेकिन फिर भी वे जंगल से बाहर नहीं आ सके। उन्हें बेहद भूख लगी थी, लेकिन झाड़ियों पर लगी बेरियों के सिवाय उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। जल्दी ही वे थक गए और आगे बढ़ने के लिए उनकी हिम्मत जवाब दे गई। वे एक पेड़ के नीचे लेट गए और सो गए। उन्हें अपने पिता का घर छोड़े तीसरा दिन हो गया था और वे अभी भी चलते जा रहे थे, लेकिन वे जंगल में और भीतर चले जा रहे थे। हैंसल को लगा कि यदि उन्हें समय पर मदद नहीं मिली तो वे भूख से ही मर जाएंगे। दोपहर हुई तो उन्हें एक सफ़ेद चिड़िया दिखाई दी जो एक पेड़ की शाख पर बैठकर बहुत ही मधुर स्वर में गा रही थी। वे वहीं खड़े होकर उसका गीत सुनने लगे। जल्दी ही वह उड़ गई। उन्होंने उसका पीछा किया और पीछा करते करते वे एक कुटिया तक जा पहुँचे जिसकी छत पर वह जाकर बैठ गई थी। जैसे ही वे उस कुटिया के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उसकी दीवारें और छत रोटी और मिठाइयों की हैं और खिड़कियों के पल्ले पारदर्शी शक्कर के बने थे। हैंसल बोला, हम यहाँ चलकर मज़ेदार दावत खाते हैं। मैं छत खाऊँगा, तुम खिड़की खाना। क्या वे मीठे होंगे? हैंसल गया और उसने चखने के लिए छत का एक टुकड़ा तोड़ लिया, जबकि ग्रेथल खिड़की के पास जाकर उसे खाने लगी। तभी उन्हें कमरे में एक मधुर आवाज़ सुनाई दी। धड़धड़ धड़धड़, कौन है मेरे दरवाजे पर? बच्चों ने जवाब दिया, हवा हवा, स्वर्ग की हवा। और वे खाते रहे। हैंसल को छत बहुत स्वादिष्ट लगी, इसलिए उसने एक बड़ा टुकड़ा लेकर ही संतोष किया। तभी दरवाज़ा खुला और एक बूढ़ी औरत बैसाखियों पर चलती हुई भीतर से आई। हैंसल और ग्रेथल इतना डर गए कि उनके हाथों से खाने का सामान गिर पड़ा। लेकिन बूढ़ी औरत अपना सिर हिलाते हुए बोली, ओह प्यारे बच्चों, तुम यहाँ कैसे आए? भीतर आओ और मेरे साथ रहो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। यह कहती हुई उन दोनों का हाथ पकड़कर भीतर कुटिया में ले गई। भीतर मेज़ पर दूध, परांठे, मिठाई, फल और मेवे रखे थे और पीछे के कमरे में दो छोटे छोटे बढ़िया बिस्तर बिछे थे जिन पर सफ़ेद चादरें बिछी थीं। उन पर हैंसल और ग्रेथल लेट गए और उन्हें ऐसा लगा कि जैसे वे स्वर्ग में हों। बूढ़ी औरत का व्यवहार उनके प्रति बहुत अच्छा था, लेकिन वास्तव में वह दुष्ट चुड़ैल थी जो बच्चों का रास्ता भटकाती थी और उन्हें आकर्षित करने के लिए रोटियों का घर बनाती थी। जैसे ही वे बच्चे उसके काबू में आते, वह उन्हें मारकर पकाकर खा लेती और मौज मनाती। चुड़ैलों की आंखें लाल होती हैं और वे ज़्यादा दूर नहीं देख सकती, लेकिन उनके सूंघने की शक्ति बिल्कुल जंगली जानवरों जैसी तेज़ होती है, जिससे उन्हें बच्चों का पास में आना पता लग जाता है। जब हैंसल और ग्रेथल चुड़ैल के घर के पास आए, वह ज़ोर से ठहाका लगाते हुए बोली, ये दोनों मुझसे नहीं बच पाएंगे। अगले दिन सुबह सुबह उनके जागने के पहले वह उनके कमरे में गई और उन्हें सोते हुए देखकर उनके फूले फूले लाल गालों को देखकर बड़बड़ाई, ये बहुत स्वादिष्ट होंगे। फिर उसने हैंसल को अपने भद्दे हाथों से उठाया और जाली के दरवाजे वाले छोटे पिंजरे में बंद कर दिया। वह बहुत ज़ोर से चिल्लाया, लेकिन कोई लाभ न हुआ। फिर ग्रेथल की बारी आई। उसे झकझोर कर उठाती हुई चुड़ैल बोली, चल उठ आलसी लड़की, पानी ला और अपने भाई के लिए कुछ पका, जिसे पिंजरे में बैठे बैठे मोटा होना है। जब वह काफ़ी मोटा हो जाएगा तब मैं इसे खाऊंगी। ग्रेथल रोने लगी, लेकिन कोई लाभ न हुआ। उसे चुड़ैल की बात माननी ही पड़ी। उसने हैंसल के लिए बढ़िया खाना पकाया, लेकिन बेचारी ग्रेथल के नसीब में खाने को सिर्फ केंकड़े का पंजा आया। हर सुबह बूढ़ी चुड़ैल पिंजरे के पास आती और कहती, हैंसल अपना हाथ बढ़ाओ जिससे मैं देख सकूं कि तुम कितने मोटे हुए हो। लेकिन हैंसल एक हड्डी बढ़ा देता और बूढ़ी औरत, जिसकी नज़र खराब थी, उसे उसकी उंगली मान लेती और उसे आश्चर्य होता कि वह मोटा क्यों नहीं हो रहा है। 4 हफ्ते बीत गए और हैंसल वैसा ही रहा तो उसका धीरज जवाब दे गया। वह और इंतज़ार नहीं कर सकी और गुस्से में चिल्लाई, ग्रेथल जल्दी से थोड़ा पानी लाओ, हैंसल पतला हो या मोटा मैं तो आज सुबह उसे पकाकर खाऊंगी। बेचारी छोटी बहन को कितना दुख हुआ जब उसे पानी लाने के लिए भेजा गया। उसके गालों पर आंसू बहने लगे। हे ईश्वर, हमारी मदद करो, वह बोली, यदि हमें जंगल में जानवर खा जाते तो हम साथ ही मरते। लेकिन बूढ़ी चुड़ैल बोली, शोर मत मचाओ, उससे तुम्हारा भला नहीं होने वाला। इस तरह ग्रेथल को सुबह सुबह पानी लाने भेजा गया और उससे आग जलवाई गई। सबसे पहले हम रोटियां बनाएंगे, मैंने पहले ही आटा तैयार कर लिया है, चुड़ैल बोली, और यह कहते हुए उसने बेचारी ग्रेथल को भट्टी के पास धकेल दिया जिसमें तेज लपटें उठ रही थीं। उसके अंदर जाकर देखो कि वह ठीक से गर्म हुई है या नहीं, फिर हम उसमें रोटियां डालेंगे, वह बोली। लेकिन वह इस तरह से ग्रेथल को भी भट्टी में बंद करके भूनना चाहती थी और हैंसल के साथ खाना चाहती थी। ग्रेथल उसका इरादा भांप गई और बोली, मुझे नहीं मालूम कि यह कैसे करना है, मैं भीतर कैसे जाऊंगी। बूढ़ी औरत बोली, बदतमीज चूहिया, इस भट्टी का मुंह काफ़ी बड़ा है, देखो मैं भी इसमें जा सकती हूँ, कहकर वह उठी और भट्टी में अपना सिर डाल दिया। ग्रेथल ने उसे धक्का दिया जिससे वह भीतर जा गिरी और फिर भट्टी का मुंह बंद कर दिया। ओह, वह कितने भयानक तरीके से चीख रही थी। लेकिन ग्रेथल भाग निकली और उस दुष्ट चुड़ैल को जलकर राख बनने दिया। वह दौड़कर हैंसल के पास गई और दरवाज़ा खोलकर उसे बुलाया, हैंसल हम बच गए, बूढ़ी चुड़ैल मर गई। यह सुनकर दरवाज़ा खुलने पर वह उछलकर चिड़िया की तरह पिंजरे से बाहर निकल आया और वे खुशी से गले लग कर बार बार एक दूसरे को चूमने लगे। अब जबकि डर की कोई बात नहीं थी, वे चुड़ैल के घर में गए जहां हर कोने में मोतियों और बहुमूल्य रत्नों से भरे बर्तन रखे थे। अपनी जेब में उन्हें भरते हुए हैंसल बोला, ये गोल पत्थरों से बेहतर हैं। और ग्रेथल ने सोचा, मैं इनमें से कुछ घर ले जाऊंगी, और अपनी फ्रॉक की जेब में कुछ रत्न भर लिए। हैंसल बोला, अब हमें चलना चाहिए और इस जादू भरे जंगल से बाहर निकलना चाहिए। लेकिन 2 घंटे चलने के बाद वे एक नदी के पास पहुँचे। हैंसल बोला, हम पार नहीं जा सकते, यहाँ कोई पुल नहीं है और न ही कोई नाव। ग्रेथल बोली, लेकिन वहाँ एक सफ़ेद बतख तैर रही है, मैं उससे मदद मांगती हूँ। और वह गाने लगी, प्यारी बतख प्यारी बतख, मैं हूँ ग्रेथल, ये है हैंसल, यहाँ न नाव न है पुल, हमें उस पार तू ही ले चल। यह सुनकर बतख आई, हैंसल उस पर बैठा और अपनी बहन को अपने पीछे बिठाने लगा। ग्रेथल बोली, नहीं, ये बतख के लिए बहुत भारी हो जाएगा, हम एक एक करके जाएंगे। उन्होंने ऐसा ही किया और दूसरी तरफ आ पहुँचे और फिर अपने पिता के घर भी आ पहुँचे। वे दौड़ते हुए घर में घुसे और अपने पिता के गले लग गए। जब से वह अपने बच्चों को जंगल में छोड़कर आया था, तब से उसे चैन नहीं था। उसकी पत्नी मर गई थी। ग्रेथल ने अपनी फ्रॉक हिलाकर उसकी जेब से फर्श पर मोती बिखेर दिए और हैंसल अपनी जेब से एक के बाद एक मुट्ठी भरकर रत्न निकालकर फेंकता गया। उनके दुख के दिन खत्म हो गए और वे हंसी खुशी साथ साथ रहे। मेरी कहानी खत्म हो गई। वो देखो, वहाँ एक चूहिया दौड़ रही है, जो भी उसे पकड़ लेगा उसकी खाल से एक बहुत बड़ी टोपी बना सकता है।